Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 22 Eylül Perşembe. Yıl 2022, ay 9, gün 265, Hızır 140. 1444 Hicri, Sefer 26, 1438 Rumi, Eylül 9. Yağmur. Günün tarihi. 90 yıl önce bugün 22 Eylül 1932'de ünlü gazeteci, yazar ve besteci Ahmet Rasim İstanbul'da öldü. Birçok gazetede çalışmıştı. Kurtuluş Savaşı sırasında yazdığı yazılar nedeniyle tutuklandı. Hayatının son yıllarında milletvekili seçilmişti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı sık sık yaptığımız gibi bu hafta boyunca bir radyo şarkısıyla yaptık. Roger Waters'ın Radio Waves adlı şarkısı, 2015'te yapılmış bir şarkı. Ve radyo dalgaları diyor, kaos radyosu, burası kaos radyosu diye açtı. Siz ve ben dinliyoruz Los Angeles'taki kaos radyosu. Hadi şimdi telefon hatlarımıza gidelim ve bir istek alalım. Ben bileyim. Evet, buyurun. Kafamda radyo dalgaları dolaşıyor. Radyo dalgaları mı? Evet, yani bu akşam... Bu gece kaos için bir isteğiniz var mı, radyo kaos için? Radyo dalgaları, radyo dalgaları, kafasında radyo dalgaları duyuyor. Güneş, sarı güneş kararıyor, ihtiyarlıyor. Ozon tabakası radyo dalgalarıyla doluyor. AM radyolar, FM radyolar, hava durumları, haberler. Yani liderlerimizin çok karmaşık bir haberleşmesi duyuluyor. Kafanız karıştı mı? Radyo dalgaları, radyo dalgaları ve sihirli Billy de tekerlekli iskemlesinde oturuyor. Bütün kafasının içine bu haberler doluşuyor. Yani uzak bir yıldızlardan mesajlar geliyor. Yerel polisten bütün arabalar dursun ve radyo dalgalarını dinlesin diyorlar. İsa radyoyu kurtaracak. Radyo dalgaları, AM radyoları, FM radyoları hepsi oradan. Rusya radyo dalgaları, Prusya radyo dalgaları, Doğu radyo dalgaları, Batı radyo dalgaları, deneme 1-2, 1-2, 1-2 radyo dalgaları böyle gidiyor. Evet, dinlediniz işte radyo dalgaları diye bir şarkıyı Kaos'ta, Kaos Radyosu'nda. Biz de Billy hattımızda. Sen kimsin? Ben Wales'dan geliyorum, Galler'den diyor. Galler'den bu sperm balinası mı yoksa spermaçet balinası mı? Wales kelime oyunu yapıyor. Yoksa mavi mavi balina mı? Çok komik Jim. Affedersin. Ve birdenbire ben ve beni çıktık. Peki beni kim? Diye bitiyor radyo dalgaları. Günümüze bundan daha uygun bir şarkı düşünebiliyor musunuz? Çok hoşmuş gerçekten. Tam da aslında dünü yansıtıyor. Kaos diye, yani egemenler açısından kaos demek lazım tabii ama her yerde eylemler vardı. Evet, vardı. Biz de onlardan bahsedeceğiz. Özel olarak seçtik bu şarkıyı. Biennale'de de zaten yayında yapmaya devam ediyoruz. Dün de Biennale'de 17. İstanbul Bienali'nde 17'de Dünyanın Cazı'nda Leyla ve Nazlı Sedef Erçetin Atalay'ı ağırladılar. Çello çalındı, bah çalındı ve mükemmel bir program vardı. Eksiksiz kusursuz giderildi. Bütün bu kaosun arasında Açık Radyo Bienal'den yayın yapmaya devam ediyor. Onu da söyleyelim. Ve bugün bütün bu şarkıda olduğu gibi dünyadan tam anlamıyla kaos haberleri vermek zorundayız. İklim yıkımı, dünyanın en büyük memelilerinin toplu ölümü, balinaların, türlerin ölümü, dünyanın en büyük kıtasının en büyük ülkesinde barajların çökmesiyle kontrolden çıkan seller, Türkiye'de yangınlar, Marmaris'te ve yakınında yeryüzünün en değerli ekosisteminin büyük bankalar ve şirketlerin kar sahikiyle yok edilmesi, dünyanın en büyük bankasının dünyanın yok oluşuna sebep olan iklim değişikliğini yok sayan bir başkan seçmesi, hepsi bugün haberleri. Ama bunlara karşı biraz önce Özdeş Özbey'in de söylediği gibi başta yerli halklar ve yerel toplulukların her yerde aralıksız ve giderek büyüyen mücadelesi haberleri de hepsi bugün. Ama ondan önce şimdi tarihte bugüne bakalım. 1962 yılında bugün İtalyan yönetmen Pier Paolo Pasolini, Mamma Roma filminin galasının dışında kendisine doğru gelen genç bir faşisti yumrukluyor. Pasolini'nin radikal sol fikirlere sahip olması ve açık eşcinsel kimliği kendisini sağın sık sık hedefi haline getiriyormuş o dönemde. Arbede hakkında haber yapan sağcı gazeteler ne olduğu hakkında yanıltıcı manşetler yazmışlar. Ve Pasolini daha sonra bunun hakkında şöyle yazmış. Olayı bildiren gazeteler olayı değiştirip yanıltıcı fotoğraflar koyarak dövülen sanki benmişim gibi gösterdi. Bu şekilde yazmış Pasolini. Ve bu yumruklama olayıyla aynı zamanlarda bir sempozyuma katılmak için Assisi'deki bir Fransisken manastırına gitmiş. Papa da aynı şehirde olduğu için sokaklar tıkanmış bu sırada. Pasolini bir otel odasında sokakların açılmasını beklerken İncil'in bir kopyasını bulmuş ve İncil diye mi çevirmek lazım? Dört Gospel diye geçiyor. Geçiyor. Bunların hepsini okumuş. İncil'de yer alan dört ayrı Gospel'i okumuş. İlkini yani Matyas'ın İncil'ini okurken, Matyas'ın yazdığı bölümü okurken bundan harika bir film çıkabilir diye düşünmüş ve sonrasında öyle de oluyor. Aziz Matyas'a göre İncil filmi Pasolini tarafından İtalyan neorealizmi tarzında senaryosuz, sadece İncil metni kullanılarak ve profesyonel aktörler yerine sıradan insanlar oynatılarak çekilmiş. Hatta Meryem Ana'yı da bizzat Pasolini'nin annesi oynamış. Sadece Katolik gruplar filmi hedef gösteriyorlar daha sonra. Çünkü film İsa'nın zengin ve güçlüleri küçümsediğini anlatıyor. Ancak Uluslararası Katolik Sineması Ofisi ise filmi Notre Dame Katedrali'nde gösteriyor. Ve bir yarışmada birincilik ödülü dahi vermiş. Fakat bu sefer de bu ödülü aldığından dolayı Sartre'ın Pasolini'yi azarladığı da söylenmekteymiş. Evet, Evangelik Kilisenin rolü de şimdi Brezilya başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'da kaos katan ve dünyayı son derece tehlikeli bir sağ dünyaya götüren şeylerle dolu. Pasolini çok haklıydı yani diye düşünmek mümkün. 1985'te bugünse Fransa hükümeti 2,5 ay kadar önce Greenpeace'e ait Rainbow Warrior gemisini Fransız gizli servisi ajanlarının batırdığını kabul ediyor. 2,5 ay bekliyor bunu açıklamak için. Fransız İstihbarat Teşkilatı 10 Temmuz 1985'te Fransız nükleer denemesini protesto etmeye giden Rainbow Warrior gemisine sinsi ve gizli bir operasyon düzenleyerek Yeni Zelanda'daki limanda batırmıştı. Olayda da bir gazeteci, fotoğrafçı Fernando Pereira boğularak hayatını kaybetmişti. Fransa başlangıçta ne sorumluluğu yok böyle bir şey falan demişti ama iki Fransız ajanı Yeni Zelanda polisi tarafından yakalanınca ve kundakçılık, kundaklama için komplo, kasıtlı zarar ve cinayetle, kasıtlı zarar verme ve cinayetle suçlanınca, gerçek böylece ortaya çıkınca Fransa Savunma Bakanı Charles Ernu istifa etmek zorunda kalıyor. Adam öldürme suçu işledikleri, insan öldürme suçu işlediklerini kabul eden iki ajan da 10'ar yıl hapse mahkum edildiler ama Fransız hükümeti ajanları Hao adasında 2 yıl hapsettikten sonra serbest bırakmıştı. Hiç de şaşırtıcı değil. Evet. 2000 yılında bugün ise Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü ilan edilmiş. Otomobil kullanımını azaltmakla ilgili ilk etkinlikler 1973 yılındaki petrol krizine kadar dayanıyormuş. O dönemde farklı tarihlerde bazı geçici etkinlikler düzenleniyor. Ancak ilk planlı etkinlikler İzlanda, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerde 1995 yılında gerçekleştirilmiş. Aynı yıl dünya genelindeki otomobilsiz yaşam günlerine destek vermek amacıyla Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü konsorsiyumu oluşturulmuş. Otomobilsiz günler 2000 yılından sonra Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü olarak küresel bir gün haline de gelmiş. Evet, bugün öyle fakat etrafa bakınca pek öyle otomobilsiz bir yaşam düşünmek mümkün değil. Hatta araba sevdası günü olarak ilan edilmesi en azından daha uygun gibi görünüyor. Muazzam bir otomobil furyası var. Otomobil değil, sadece araç ve SUV denen o devasa tonluk, onlarca tonluk ya da dörtlerce, beşlerce tonluk araçlar ortalıkta kol geziyor, her yeri tıkıyorlar. Evet, şimdi buradan başlayalım haberlerimize. Puerto Rico'da temiz musluk suyu hala akmıyor. Bunu hemen söyleyelim. Bu kasırganın ardından, Fiona kasırgasının ardından. Chicago'da da bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük kentlerinden bir tanesi olan Chicago'da da yeni bir buluş var. Yani bulgu daha doğrusu ortaya çıkarıldı. Musluk sularında toksik kurşun varmış. Yani dolu. Kurşunla doluymuş. Şok edici olduğunu söylüyor. Büyük meşhur Flint krizinden sonra, su krizinden sonra, daha önce Detroit'te yine yaşanmıştı bu gibi sorunlar. Şimdi de Chicago'da mı yaşanmış? Evet, aynen öyle. Chicago'da. Bu hep söyleniyor da Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle su boruları, yani altyapı sistemleri neredeyse 100 yaşından daha yaşlı. Eski teknoloji, kurşun var gerçekten. O dönemin teknolojilerinde kurşun kullanılıyormuş. Dolayısıyla bütün bunların değiştirilmesi gerektiğine dair özellikle Flint krizi döneminde çok sayıda makale vardı. Yoksa bu sorunlar başka başka kentlerde de yaşanabilir diyorlardı. Hatırlıyorum ben de su hakkı kampanyasındaki işte görevim döneminden. Demek gerçekleşmiş. Evet ve müthiş, yani Ellen Betanzo ile Guardian'ın özel haberi bu. Guardian gazetesinin su mühendisi Ellen Betanzo ile birlikte çalışma yapıp müthiş bir ifşaat ortaya çıkarıyorlar. Yani Flint, senin de biraz önce sözünü ettiğin Flint'teki su krizi, pek çok siyahın oturduğu ve zehirlendiği yerlerden bahsediyoruz. Michigan'daki Flint şehrinden. Şimdi de Chicago'da 2016 ile 2021 arasındaki 5 yıldan fazla bir süre içinde Chicago sakinleri arasında yapılmış vatandaşlar. Chicago bu araştırma sonuçlarını, analiz sonuçlarını hiçbir zaman yayınlamamış. Şimdi Guardian ele geçiriyor işte ve çıkarıyor. Yani 10 en önemli bölgeden zip code deniyor. En büyük yüksek test sonuçlarının çıktığı yerde siyah ve Hispanik insanların kaldığı, Latinx'lerin kaldığı yerlerde sayısız evin, düzinelerce evin son derece yüksek, insanı şoke edecek kadar yüksek kurşun seviyeleri çıkmış yani. Bu devasa bir skandal ama ne kadar konuşulacak bilinmez. Yani bir siyahların ağırlıklı olarak oturduğu bir yerde, Güney Chicago'da, milyarda 1100 parçacık çıkmış kurşun. Ve ne Amerika Birleşik Devletleri'nin Çevre Koruma Ajansı'nın, EPA'nın verdiği limitin 15 parçacık milyarda ne kadarı? 73 katı çıkmış. Yani çok net olarak ortaya çıkıyor ve bu bayağı geri dönüşsüz nörotoksin, yani sinir sistemini mahveden bir kurşun zehirlenmesi var. Ve bu ayak sürme bu konuda hiç kimseye yardımı olmaz demiş Betanzo. Ve anladığım kadarıyla yıllardan beri bu su kullanılıyormuş sakladıkları için. 5 yıldan beri. Evet. 5 yıldan beri kullanılan sonuçları açıklıyorlar. 73 kat üstünde koruma, devlet koruma ajansının. Yani bütün hükümetlerin, yalnız Chicago'nun değil, Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının, belediye başkanlarının filan hepsinin, bizzat başkanın bile sorumlu olduğu ve istifaları düşünebilecek bir durum. Yani yeryüzünün en büyük skandallerinden biri sayılabilir bu, ama hiç söz edilmiyor. Chicago'dan da herhangi bir açıklama yok. Evet, şimdi bir de yalnız iyi haber de verelim. Patagonya şirketinin milyarder patronu servetini eşitsizliğe karşı mücadeleye ayırdıktan sonra peşinden bir başka zengin patron da geldi. Yani Disney, Disneyland, yeryüzünde, dünya yüzünde en mutlu yer seçiyor adı veriliyordu. Amerikan rüyasını temsil ettiği söyleniyordu. O Disneyland'i yaratan milyarder Disney şirketinin varisi de eşitsizliğe karşı savaş açmış ve bir yeni belgesel yaratmış. Amerikan Rüyası ve Öteki Peri Masalları. Zaten şimdi ismini unuttum. Bu varisin, Disney'in varisi, aynı zamanda lütfen bizi vergilendirin diyen küresel, evet, zenginler arasında. Evet, Abigail Disney kendisi. Evet. Dedesi Roy Disney de işte dünyadaki en mutlu, yeryüzündeki en mutlu yeri kurdu deniyordu. İşte ailesin, bu filmde de ailesinin, Disney ailesinin nasıl işçileri kullandı, yani kendisi için çalışan emekçileri nasıl mahvettiğini de anlatıyor. Bütün tabii dünyada... dedesi aynı zamanda çok fena da bir ırkçı. Yani Disney çizgi filmlerinde bile, evet, örtük. Dede değil mi? Roy, tabii Disney, tabii. Evet. Oğlu işte. Ve yani çok acayip, başka şirketlere de yardımcı olabilir bu açıklamaları, bu şekilde mücadeleye başlaması için diye de umut verici bir şey. Film ödüller de kazanacak herhalde. Democracy Now!'da kendisiyle de konuşma var. Böyle bir durum. Bunlara döneceğiz ama şimdi özellikle şeye bakalım. Rusya'nın tek adamı, otokratı Putin'in kısmi seferberlik ilanıyla dünya nükleer savaş ve yıkım tehlikesine biraz daha yaklaştı. Rus işgali altındaki Ukrayna bölgelerinde ilhak referandumu yapıp oraları da Rusya'ya katma planları yapılırken, hem Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, hem Almanya Başbakanı, hem NATO Genel Sekreteri, hem de Avrupa Birliği bunun çok tehlikeli bir oyun olduğunu söyleyerek karşı çıktılar. Yale profesörü, ünlü tarihçi Tim Snyder, Putin'in konuşmasının Rusya'nın kaybetmekte olduğunu gösterdiğini yazdı. En yakından takip eden Ukrayna meselesini tarihçilerden, akademisyenlerden birisi Tim Snyder. Öte yandan Putin'in nükleer bombayla flört ederek çok tehlikeli oyun oynadığını yazan uzmanlar var, bilen insanlar var, Türkiye'de var. Ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da bu arada Çin'in benzersiz bir nükleer silahlanmaya gittiğini de söyleyerek katladı. Yani Rusya'da, Avrupa'da nükleer savaş tehlikesinin kapıda deniyor. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da Çin'in de nükleer savaşı kapıda olduğunu söylüyor. Öte yandan ama gösteriler de devam ediyor. Ha, şeyi de ekleyelim hemen son dakika haberleri olarak. Marmaris'te orman yangını var. Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yalancı Boğaz mevkiinde dün öğlen saatlerinde başladı ve henüz bu sabah itibariyle BBC'den aldığım habere göre henüz kontrol edilebilmiş değil. Sebebi tabi her zaman olduğu gibi sebebi belirlenemeyen deniyor. Ama bölgede bir kişi gözaltına alınmış. Kim? 85 yaşındaki bir arıcı M'ye, ona bulmuşlar yani sonuç olarak. Ve alınan tedbirler çerçevesinde şu an için yangın yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir diye de bir açıklama var. AFAD'dan geliyor. Ne demek olduğunu anlayabilmiş değilim. Kaş'ta da bir orman yangını var. Antalya'nın Kaş ilçesinde Ova Mahallesi Çay Kenarı mevkiinde henüz belirlenemeyen, tabii ki henüz belirlenemeyen nedenle, neyse ki burada bir tutuklama yok henüz duyabildiğimiz, ama kaymakam ve ilçe belediye başkanı bölgede incelemelerde bulunmuş ve son derece, ilçe belediye başkanı Mutlu Ulutaş son derece çarpıcı bir açıklama yapmış. Alevlerin yayılımı kesildi, hemen hemen yangın kontrol altına alındı diyebiliriz demiş. Sen yorumlamak sana bırakıyorum, yorumlamak. Hemen hemen kontrol altına alındı ne demek? Sen oradan devam et. Peki, o zaman ben kontrol altına alınamayan bir başka yangınla, Rusya'daki savaş karşıtı eylemlerden bahsedeyim. Dün sabah saatlerinde biz de sıcağı sıcağına aslında vermiştik Putin'in açıklaması. Yarı seferberlik ilan etmişti Putin. Yaklaşık 300 bin kişinin askere alınacağı söyleniyordu. Bu aslında profesyonel, daha önce profesyonel askerliğini yapmış olanlara yönelikmiş. Ama yine de durumun ciddileşmekte olduğunu fark eden on binlerce kişi dün sokaklara çıktı bir anda. Aslında ilk savaşın, işgalin daha doğrusu başladığı ilk haftalarda yine böyle çok büyük eylemler oluyordu. Daha sonra ağır cezalarla ve binlerce kişiyi, hatta 10 bin üzerinde kişiyi gözaltına alarak, hapise atarak bastırmayı başarmıştı Rusya. Şimdi bir anda gerçekten sokaklara çıkılmış. Akşam saatlerinde 38 şehire yayıldı deniyordu dün gazete duvarda. Sabah Guardian gazetesinde 1300 kişinin gözaltına alındığı haberleri var. Çok genç yaşta insanların özellikle sokaklara indiği görülüyor. İlginç olan şeylerden bir tanesi, ülkeden böyle bir kaçış başlamış. Dün akşam saatlerinde yine vardı. Bir dizi ülkeye, Ermenistan, Gürcistan, Türkiye gibi ülkelere uçak bilet satışları hemen tükenmiş. Hatta çok radikal bir şekilde uçak biletlerinin fiyatları da o gece, dün gece içerisinde artmış. Buna rağmen almaya çalışmış insanlar. Bir de Gürcistan sınırına doğru görüntüler vardı. Hem Finlandiya hem Gürcistan sınırına doğru arabalarla ülkeyi terk etmek isteyenler, yani silah altına alınacağından endişe edenler kaçıyorlar. Çoğunluğu tabii ki erkekler. 35 kilometre olmuş Finlandiya sınırı. Uzamış kuyruklar, henüz kapatmamış Rusya, geçişlere izin veriyormuş. Gürcistan'da da en son sabah saatlerinde yine videolar vardı. Buralardan da on binlerce araç kaçmaya çalışıyordu Rusya'dan. Evet, uçaklarda yer kalmamış. Başta Türkiye olmak üzere Rusya'dan uçulabilen ülkelere biletler hafta sonuna kadar tükenmiş. Rusya'nın en popüler uçak bileti satış sitesiymiş Aviasales. Onun üzerinden yapılan aramalarda gözle görülür artış var. Hepsi yani tükenmiş. Büyük bir kaos da burada var. Yani radyo kaosla açtığımız boşuna değildi açmamız. Ve bazı kişilerle de Guardian'ın konuşmasına göre, Guardian muhabirleri ve ajanslardan, uluslararası ajanslardan derlenen haberle, yani Ruslar genel olarak Putin'in şeyine, bu çağrısını, askere alma çağrısına, şey, ben giderim çarpışmaktansa diyen Ruslarla dolu araştırma. Evet, terk ederim ülkeyi. Terk ederim ülkeyi. Evet. Ve yani uçaklarda hiçbir şekilde yer kalmamış. Bu çok ciddi bir yükseliş olabilir. Bu konuları en iyi bilenlerden Hakan Aksay da, ömrünün önemli bir bölümünü Rusya'da geçirmiş olan, muhabir olarak çalışan Hakan Aksay da T24'te diyor ki, bazen tek bir kadın iktidarı sarsabilir. Şarkıcı Alla Pugaçova, ülkenin en ünlü kadını ve şimdilerde başı ülkenin en ünlü erkeğiyle dertti. Putin'in Ukrayna'da başlattığı savaşa ve tırnak içinde gerçekleşemeyecek hayaller uğruna gençlerin ölmesine tırnağı kapattık, karşı çıkarak ifade özgürlüğüne sahip çıkıyor diyor. Ayrıca da İran'da yeterince örtünmediği gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındıktan sonra kuşkulu biçimde hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ardından yapılan cesur gösterilere bakınca da aynı şeyi düşünüyorum diyor. Aynı şeyi bazen tek bir kadın iktidarı sarsabilir demiş. Çok da ilginç bir fıkrayla bitiriyor. Sovyet dönemlerinden kalan ve Sovyetler Birliği'ni 18 yıl aralıksız kesintisiz yöneten bir liderle ilgili sorulan soru fıkrası var ve cevabından oluşuyor birer cümle. Ünlü fıkra: Leonid Brezhnev kimdir? Alla Pugaçova döneminde yaşamış orta düzeyde bir siyasetçidir. Gorbaçov bile değil yani. Gorbaçov asla değil. Leonid Brezhnev daha da önce. Alla Pugaçova döneminde yaşamış orta düzeyde bir siyasetçi. Evet, durum bu. İran'da da muazzam gösteriler var. Şimdi onlara ilişkin seslerimiz var. Onları da dinletelim, değil mi? Evet, isterseniz Rusya'dan eylem sesleriyle bu bölüme son verebiliriz. Evet, öyle yapalım. Önce Rusya, sonra İran'dan gösteri sesleri. Halklar ayakta. Evet, ne diyorlar gösterilerde sesler? İlk dinlediğimiz seste Putin'i cepheye gönderin diye slogan atıyorlardı. Daha sonra da savaşa hayır diye bağırıyorlardı Rusya'dan. Bir diğerinde ise İran'daki çatışmaların aslında yani öfkenin dışa vurmasının sesiydi. Polis araçlarını ters çeviren göstericiler polisin kaçmasına sebep oluyorlardı. O anın seslerini dinledik. Diktatöre de ölüm sesleri de yükseliyor. Evet. İkisinde de yani İran'da kesin de Rusya'da da gene kadınların öncülüğü, işte Alla Pugaçova ile beraber İran'da da kadınların hem Rusya'da hem İran'da her yerde sık sık görüldüğü gibi ayaklanmanın başını çektikleri görülüyor. Şimdi bir ara verelim, devam edeceğiz. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30 5 dakika geçerken tekrar beraberiz Açık Gazete'de. Ve Kaos Radyosu gibi, tıpkı başta çaldığımız parçada Roger Waters'ın söylediği gibi, radyo dalgalarımızda Kaos Radyosu'nun dalgaları olduğunu söyleyelim. Yani dünyadan tam anlamıyla kaos haberleri vermek zorundayız ama çok iyi, iklim yıkımının ve feci şeylerin, savaş yıkım haberlerinin yanı sıra, büyük ölümler, memelilerin de ölümünün yanı sıra da çok ciddi halkların her bir tarafta itiraz seslerini yükselttiklerini görüyoruz. Yarın da zaten 23 Eylül'de büyük bir iklim grevi de bekliyor. Onunla ilgili de haberler vereceğiz tabii. Evet, şimdi geçelim dünyadaki en büyük memelilerden ve omurgalı hayvanlardan. Felaket bir haber. Avustralya'ya bağlı Tazmanya adasının batı kıyılarına vurmuş 230'dan fazla balina tespit edilmiş. Yani spermaçet balinaları galiba, bir kısmı da kara balina deniyor. Evet. Kara balina ya da kılavuz balina deniyor işte onlara. Ve sürünün yarısının hala canlı olduğu sanılıyormuş. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilmiş. Balinaların Macquarie limanı girişindeki düz kumsala neden girdikleri bilinmiyor. Çok acayip ama. Salı günü de Tazmanya'nın kuzeyinde bu kara ya da kılavuz balinalardan başka henüz yetişkinliğe ulaşamamış küçük 14 ispermeçet balinası da kıyıya vurmuş cesetleri. Yani vahşi yaşam uzmanı Vanessa Pirota ile konuşmuşlar ve BBC'nin haberi bu. Pirota 2020 Eylül'ünde de tam 2 yıl önce aynı limanda 500'e yakın karabalinanın kıyıya vurmuş olduğunu ve bunlardan ancak 5'te 1'inin, %20'sinin, 100 kadarının kurtarılabilmiş olduğunu ve son iki olay arasında büyük benzerlikler olduğunu ve bunun olağan dışı ve kaygı verici olduğunu söylemiş. Hasta mı, yönünü bulma sorunu yaşayan bir lider balinayı yanlış mı takip ediyorlar? Hepsi olabilir ama iklim değişikliğinin yol açtığı çevresel değişim, su sıcaklığı veya avlandıkları habitatlardaki değişiklikler de balinaların yönlerini kaybetmeleri, yönlerini bulamamalarını sağlayacağını, yön belirlemeyi zorlaştırabileceğini belirtiyor. Hala gizemli bir durum. Tazmanya'da neden bu kadar sık tekrarlandığının bilinmediğini söylüyor. Ama ben de söyleyebilirim ki Avustralya'da dünyanın en kötü iklim tedbirlerini alan ülkelerden bir tanesi. İklim krizini asla kabul etmediği gibi hatta alınacak tedbirleri de engellemek için kömürcülerin faaliyetleri de açığa çıktı. Böyle de bir durum var. Tabii bu benim yaptığım bir spekülatif değerlendirme ama çok da haksız sayılmam herhalde. Dün bir başka önemli haber gelmişti. O da Almanya'da enerji şirketi Uniper'in kamulaştırıldığı duyuruldu. Bu herhalde son yıla neoliberal dönemden sonra duyduğumuz ilk, yani büyük gelişmiş kapitalist ülkelerdeki ilk büyük ulusallaştırma diyebiliriz. Tabii burada 2008 ekonomik krizi sonrası ulusallaştırılan, kamulaştırılan bazı bankaları hesaba katmıyorum şu anda. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı açıklamış. Uniper'e 8 milyar euro sermaye aktarılarak Fortum'un Uniper şirketindeki %77,9'luk hisse payını satın aldığını duyurmuş Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı. Bunun sebebi artan enerji fiyatları aslında. Haneler, özellikle yoksul görece en alt gelirli kesimler son derece kaygılıydı enerji fiyatlarının artmış olmasından. Kış da gelmek üzereyken böyle bir adım atma gereği duymuş Almanya'daki yönetim ve şirketin, daha önce özelleştirilmiş olan şirketin %77,9'luk hissesini yeniden bu şekilde kamulaştırma ihtiyacı duymuş. Evet, yani iyi, bu oldukça önemli. Evet. O iyi haberlerden biri. İyi haberlerle kötü haberlerin birbirinin peşi sıra da değil, karma karışık bir şekilde bize aktığı bir durumdayız. Yani Dünya Bankası'nın başına bir iklim inkarcısının getirilmesi hakikaten yeryüzünün en büyük saçmalıklarından biri. Eski Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkan yardımcısı ve iklim aktivisti, filmde bu konudaki en önemli dokümantasyonlardan birini yapan, belgeselin çekimini yapan Al Gore, yani bunu büyük bir saçmalık olarak nitelendirmiş. Ayrıca iklim krizini, ilk yani küresel ısıtmayı yeryüzünde bizim gibi sıradan insanların rahatlıkla kavrayabileceği şekilde ilk anlatan, kitabı yazan aktivist Bill McKibben da yazar, dünyanın ısındığından emin olmayan dünya bankacısı yazısında Biden'ın iklim koruma konusunda bir sürü zorluk var. İklim krizini önlemek pek çok adım zorluyor, büyük engeller var ama en kolayı bu dünya bankeri David Malpass'ı derhal görevden almak en kolayı diyor. Yani bunu aldın mı zaten kahramanlaşırsın demeye getiriyor. Çok ilginç, karışık bir durum var. Bugün siz biraz daha kötü polisi oynuyor gibisiniz. Ben de iyi polis oynayayım o zaman. Benim çok işime gelen bir iş bölümü olur. Sizin kötü haberlerin arasına iyi haberler sıkıştırayım. İspanya'dan çok iyi bir haber geldi dün. Mar Menor Lagunu, İspanya'daki tam Akdeniz'in bittiği yerde bulunan 13 mil kadarlık bir kumsala da sahip olan bir alan burası ve çok ciddi bir kirlilikle karşı karşıyaydı. İspanya'daki yönetim İspanya tarihinde ilk kez bir ilke adım atarak kişi statüsü vermiş. Yani var olma hakkını böylelikle bir tür insan haklarını tanımış Lagun'un. Bunun çok önemli olduğunu söyleyen yazılar var Guardian gazetesinde de. Bu tarz aslında yasaları daha önce Yeni Zelanda'da ve Bolivya'da görmüştük. Nehirlere bu tarz kişi ya da akma hakkı, doğanın kendi hakları da olduğuna dair yasalar geçebiliyordu. Çok nadir de olsa dünya üzerinde. İspanya'da ise bir ilk olarak gerçekleşmiş. Böylelikle bu ciddi bir kirlenme tehdidi altında olan lagunun, ki çok da özel bir lagun olduğu da yazıyor buradaki bilgiler arasında. Yani tuzlu su lagunlarının en çok tehlikede olanı diye de belirtiliyor. Evet, ona bu şekilde kişi statüsü verilmiş. Evet, bu da çok önemli bir gelişme. Ben de hatta şeyi de hatırladım şimdi sen bu haberden bahsedince. Mega partiler düzenliyorlardı bu tuzlu su lagununda ve korkunç kirletmelerle yıkım getiriyorlardı. Polis el koymuştu filan vaziyetlere. Nihayet böyle iyi bir gelişme olmuş ama ben polisliğime, kötü polisliğime devam edeyim. İzinleriniz olursa Nijerya'da yani dün de belki gün de bahsetme fırsatı bulmuştuk ama Nijerya'nın ulusal acil durum idaresinden gelen şeyler seller aralıksız yağan yağmurlar barajların yıkılmasına taşmalara sebep olmuş ve 2022'de 300'den fazla insanı öldürmüştü ama şimdi en az 20 kişinin öldüğü ama devam ettiği ve durumun kontrolümüzden çıktı. Durum kontrolümüzden çıktı dedikleri yetkililerin bir durum var. Yani Nijerya Afrika'nın en büyük ülkesi. 130 milyon yanılmıyorsam nüfusu var onu aşkın. Ve 36 eyaletinden 27'sinde bayağı seller var ve başkentte de yarım milyon insanın 500 bin kişi etkilenmiş. 100 bin kişi evini, yerini, yurdunu terk etmiş. 500'den fazla yaralı var. Yani bunlar resmi rakamlar. Ve bu 2012'den bu yana gördüğümüz en yüksek rakamlar demişler sözcüsü. Ve her yıl devam ediyor. Ve artık bunun önünün alınamayacağına dair de şeyler var. Bir de iyi habere de sen geç istersen, yani yerli halkları Amazon'dan bütün büyük ünlü şirketlere, batılı şirketlere ve bankalara durdurun. En vahim yağmur ormanlarının en büyük tehlikeye düştüğü madencilik, petrol ve kerestecilikle düştüğü duruma set çekin artık diyorlar. Evet, aslında bir mücadele haberlerinden bir tanesi daha. New York'ta bir araya gelen Birleşmiş Milletler temsilcileri öncesi, yani o zirve öncesinde Amazon'dan gelen yerli grupları da açıklamada bulunmuşlar ve evet, durdurun bu şirketleri diyorlar. Özellikle de bankalara özel bir önem vermişler. Hatta saymışlar da isimlerini, Amazonlardaki yatırımlara destek veren ve buradaki bütün ekolojinin yok olmasına ve tabii ki yerlilerin hayatlarının da yok olmasına sebep olan şirketleri de saymışlar. Ve bunu durdurun diye de bir hem rapor açıklamışlar hem taleplerini dile getirmişler. Evet, Brezilya'nın yerli halkları APIB diye kısaltılıyor. Yani dünyanın en ünlü şirket isimleri geçiyor. Apple, Microsoft ve Tesla. Hepsinin ürünlerinde bu illegal olarak Amazon yerli bölgelerindeki Amazon yağmur ormanlarında yaşayan yerlilerin topraklarından çıkarılan altın madenciliği ve başka madenler, iki rafineri Şimet ve Marsan zaten soruşturma altındaymışlar illegal madencilikte. Yani APİB'in şeyine göre, illegal madencilik raporuna göre 2021'de bir sene öncesine göre ne kadar artmış? %495. Telaffuz bile etmekte güçlük çekiyor insan. 2400 küsur hektara da ulaşmış durumda ve özellikle de Başkan Jair Bolsonaro'nun bir ülkede de zaten yerli toprakları üzerinde maden çıkaralım diye bir kanun teklifi de var zaten Bolsonaro'nun yardımcılarının, yakınlarının. Ve yani madende her türlü suları cıva zehirlenmesine uğruyor. Ormansızlaşma ve yerli halkların da katledilmesi çatışmalar sonucundaki sonuçları var. Ve bütün böyle agribusiness dedikleri işte tarım işletmelerini ve yerli topraklarında madencilik yapan şirketleri suçluyorlar. Ve bankaları asıl BlackRock, Vanguard ve JP Morgan Chase gibi sürekli desteklemekle suçluyorlar. Ekosistem elden gitti, gidecek, gitmek üzere, hatta geri dönüşsüz yol başladı, başlayacak diyorlar. Bir kısım yerlerde de başladı. Özellikle de Tesla şirketinin mesela halk nezdinde birçok yerde olumlu bir izlenim bırakan genç yöneticisiyle beraber, Elon Musk'la beraber tam bu işin içinde olduğunu söylüyorlar. Guardian haberinde şeyi sormuşlar. Tesla'ya, Microsoft'a, JP Morgan Chase'e ve Vanguard şirketlerine ne diyorsunuz bu yerli halkların bildirgesinin karşısında demişler. Hiçbirinden cevap gelmemiş. BlackRock da hayır cevap vermeyeceğim diye cevap vermiş. Veren de böyle olmuş yani. Böyle de bir durum var. Yani ilerlememiz çok kolay olmuyor. Öte yandan dünyadaki aşırı sağcı, ya, bir de şeyden bahsetmeyi, Double Down News diye bir sitede kısa videolar yayınlanıyor dünyanın gidişatı hakkında. Orada George Monbiot da dünyanın en tehlikeli insanı, adamı kesinlikle Jair Bolsonaro diyor ve Brezilya'nın son 40 hatta 50 yılında, yarım yüzyılında olup bitenleri analize eden 10 dakikaya sıkıştırdığı harika bir videosu var. Ve orada Jair Bolsonaro'nun yeryüzünün Trump da dahil olmak üzere herkesten daha tehlikeli bir insan olduğunu ve burada Brezilya Evangelist Kilisesi'nin çok büyük rol oynadığını, Bolsonaro'nun da tamamen onlarla, aşırı dinci kesimle işbirliği yaparak katliama giriştiğini de anlatıyor ayrıntılı olarak. Şimdi onu girecek zamanımız yok ama böyle de bir durumdan bahsedelim. Oradan da yaklaşan seçimlere geçelim istersen. İtalya seçimlerinde iktidara doğru gittiği belirtilen aşırı sağcı partinin liderlerinden birinin yalnız Mussolini'ye değil Hitler'e de övgüler düzmüş biri oldu. Evet. Çıktı. Buna ne diyorsun, bir anlatsana. Evet, aslında çok şaşırtıcı olmayan tabii bir tabii gelişme. Bu partinin zaten Mussolini'ye olan özellikle kitlesinin, örgütlü üyelerinin hatta paramiliterlerinin vesaire Mussolini'ye olan yakınlığı biliniyor. Bu nedenle aşırı sağcı veya hatta doğrudan faşist bir parti olmakla anılıyor İtalya'nın Biraderleri Partisi. Şimdi onun yetkililerinden bir tanesinin çok eski bir Facebook mesajı ortaya çıkmış. Bunu da La Repubblica gazetesi ortaya çıkarıyor. Hitler için büyük bir devlet adamı diye yazmış. Bu çok eski bir mesajdı diyor. Kendisi daha sonra özür dilemiş. Çok pişman olduğunu söylemiş bu paylaşımları yapmış olmaktan. Gazete ortaya çıkardıktan sonra tabii bunları evet, söylüyor. Ben bunu silmiştim ama gazete nereden bulmuş filan diye de şaşırmış. Evet, silmiştim ben de. Kendisi. Evet, hemen açığa alıp daha sonra atmışlar partiden. Çünkü tam da bu hafta sonu seçimler gerçekleşecek ve bir tür bu bir trend tabii bütün faşist hareketler, hem İsveç'te hem Fransa'da yeni Le Pen, Baba Le Pen'i partiden kovarken, gönderirken yani bir tür güler yüzlü merkeze doğru gitmekte olduklarını söylüyorlardı. Artık eski parti değiliz diyorlardı. İtalya'daki bu eski faşist ya da hala faşist olan aşırı sağcı parti de aynı şeyi yapıyor. Dolayısıyla hemen ilişkimizi kesiyoruz demişler. Ama bu parti tabanının işte dediğim gibi zaten Mussolini'ye olan hayranlığı biliniyor. Fakat bununla da bu dönemler eskide kaldı diye anlatıyorlardı. Şimdi arada bir işte böyle haberler çıkmaya devam ediyor. Evet, Calogero Pisano adı. Parti zorluk İtalyan Biraderleri Partisi'nde aday olan yerel yönetici Adolf Hitler'i göklere çıkaran paylaşımları ortaya çıkınca ben bunları silmiştim ama olsun istifa etmek zorundayım demiş. Disiplin işlemleri başlatılmış üzerine. Onun üzerine istifasını sunmuş. Yani daha çok hoş vakalar yani sosyal medyada yapılan yorumlarda İtalya'nın biraderleri gerçekten bunca zamandır Pisano'nun faşist olduğunu bilmediğine inanmamızı mı istiyor? Kovuldu çünkü Mussolini'yi övmeli ifadeler varmış. Bu da iyi yani aslında. Başka bir ülkenin faşistine övmüş diye Mussolini de. övmeyi unuttu diye. Ama bu faşizmle ilgili şeyler bayağı ciddi. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Ohio'da Trump'ın konuştuğu bir gösteride insanların gözlerine inanamayacağı şeyler var. Yani resmen işaret parmaklarını havaya kaldıran bu QAnon dedikleri düpedüz faşist teşkilatı övüyor Donald Trump ve faşist parmak işaretleri havalarda uçuşuyor ve Hristiyan rüyası da bir kabus gibi yükseliyor. Yani artık başta gene bir kez daha atıf yapmama karşı çıkmazsanız yani tamamen radyo kaosun durumları gibi bir şey. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyet'in ve tümüyle aslında demokrasinin muazzam bir tehlikede olduğunu gösteren pek çok işaret var. Önümüzdeki seçimlerle beraber evanjelik zaten kilise mensupları büyük ölçüde mahkemeleri yüksek mahkemede dahil ele geçirmiş durumdalar. Böyle bir uçuş var. Ama öte yandan da iyi hemen iyi polisliği de sana tekrar bırakabilirim. Trump'ın savcısı kendi yeni özel savcı tayin edilsin araştırmalar derken hakkında berbat şeyler yazmış savcı araştırmada. Hiç beklemedim. Evet, bu arada bu Ohio'daki konferansa çok az ekleme yapayım. Çünkü bahsettiğiniz hani bir faşist parmak işareti diyordunuz. Onu belki açmak lazım. Bu bildiğimiz faşistlerin selamı vardır. Roma selamı diye geçiyordu değil mi? Elini yukarı doğru Evet. kaldırarak. Ohio'daki konferansta bunun bir değişik versiyonunu yapıyor QAnon taraftarları. Trump konuşma yaparken kollarını benzer şekilde yukarı doğru kaldırıyorlar ama parmaklarının birçoğu kapalı, sadece bir tanesi işaret parmakları Evet parmak. ileriye doğru açık. Dolayısıyla hani biz işte bakın işte faşist sembolünü yapmıyoruz diye kıvırmaya da tabii bir yandan çalışıyorlar ama şuradan geliyormuş o da. Bir sloganları var QAnon taraftarlarının, aşırı sağcıların. Where we go one, we go all. Birimiz nereye gidiyorsa hepimiz oraya gidiyoruz diye. Oradaki biri atıf da yapıyorlarmış. Parmaklarıyla bir yandan da konuşma yapmakta olan Trump'a doğru tabii. Onu işaretliyorlar. Yani Trump nereye giderse biz de oraya gidiyoruz diye bir selam yöntemi, selamlama yöntemi bulmuşlar. Ama yüzlerce kişi yapıyordu bir konferans salonunda Trump'ın konuşma sırasında. Arkadan da aşırı sağcı bir grubun bu sözlerinde, bu sözlerden, bu slogandan ismini alan bir şarkı arkadan çalınmış. Bu da haberlerde yer alıyordu. Evet, faşist parmaklar havaya diye bir şarkı bile söyleyebiliriz aslında. Yani Türkiye'ye adapte edebiliriz bunu. Ve Türkçe'ye yani. Yani demin sözünü ettiğim şey New York'taki genel davada Trump'ı inanılmaz sahtekarlıklar yapmakla, benden değil bu inanılmaz sözü, bizzat savcı da Letitia James akıl almaz sahtekarlıklar yaptı. Yani 45 milyon dolarlık evi 450 milyon dolar gösterdi filan gibi şeyler var yani. Daha doğrusu bir dakika, tam sayıyı da bulayım şimdi. Mar-a-Lago'da 75 milyon civarındaymış dolar olarak. Yakın değeri öyle olması gerekirken 739 milyona göstermişler falan. Böyle sahtekarlıklar yaptığı iddia ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı'nın. Tabii kendisini zenginleştirdi, sistemi ise aldattı. Evet, diye aynen söylemiş. Abi kendisini zenginleştirirken zaten vergi vermediği de ortaya çıkmıştı ama çıkıp her kuruşuna kadar vergimi verdim demişti Trump. Vermişti, evet. Trump bu son açıklamaya da çok ciddi bir itirazda bulunmuş. Zaten bu savcı, New York savcısı ırkçı demiş. Kendisi siyahi ama. Evet. Bir de öyle bir durum var. Beyaz düşmanı demiş yani. Beyaz düşmanı ırkçı demiş oluyor. Çok acayip. İyi polislik haberini ben de bir saniye devralayım. Danimarka, bu meşhur zarar ziyan meselesi vardı ya, loss and damage. Yani yoksul ülkelere asla iklim yıkımından dolayı gördükleri korkunç zararları tazmin etmek üzere yardım etmiyorlar diye Danimarka hükümeti yepyeni bir şey yapmışlar. Bu cuma günü Afrika'daki gençlik grupları da zaten bir dizi greve giderken iklim gösterisine, Danimarka hükümeti çok ilginç bir şey yapmış ve ben başlıyorum demiş. Birleşmiş Milletler'de daha büyük bir kolektif taahhütte bulunacağım demiş. İlk merkezi hükümet oluyor gelişmiş ülkelerden birinde. Fonlayacağım ve zarar ziyan, loss and damage dedikleri şeylere, iklim yıkımına bağlı haberler, şeylerde, kazalarda, yıkımlarda tazminata ben de girişiyorum demiş. İtalya, Danimarka'dan da böyle iyi bir haber var. Evet, Türkiye'den de şeyi de söyleyerek bitirelim. Türkiye'de cumartesi anneleri insanları gösterisini basan polis birçok insanı gözaltına almış. Elazığ'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı aleyhine gizlice provokasyon afişlerini basıp duvarlara yerleştiren şirket, bu provokasyonu Cumhur İttifakı partilerinin talebi üzerine yaptığını itiraf etmiş. Büyük bir skandal bu. Cumartesi anneleri davası öncesinde de adli önünde 14 kişi... Sadece işimizi yaptık demiş gerçekten bu bahsettiğimiz Elazığ'daki reklam panolarını asan şirket. Ama bir yandan da hiçbir siyasi partinin ne yanında ne de karşısında yer aldık. Böyle olmaya da devam edeceğiz demiş ama Cumhur İttifakı'nın afişlerini, bir yalan afişini her tarafa asmış para karşılığı da. Çok kim para verirse yaparız demişler yani. Evet. Ve 30 yıl önce katledilen Musa Anter davası 30 yıl artı bir gün sonra yapılan duruşmada mahkemece zaman aşımından düşürülmüş. Bununla da bitirelim ve Seyfettin Gürsel'le konuşmaya geçelim. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın. Evet Seyfettin, bugün biraz da gelir dağılımı eşitsizliğinin ve büyük bir adaletsizliğin dünyada nasıl yaygınlaştığına dair yeni raporlar çıktı. İstersen onun üzerinde birazcık duralım. Credit Suisse dünyanın en büyük bankalarından bir tanesi. Bu konuda büyük bir rapor, yatırım bankası Credit Suisse'den. Yani son iki yıl içinde %50'den fazla yani yükselmiş oldu. 2020'den 2021'e. Bir de bir düzeltme yapayım izninle Ömer. Servet dağılımı. Servet dağılımı. Evet, altında gelir dağılımının son 30-40 yılda işte Thomas Piketty bunu zaten kitabında, meşhur kitabında çok iyi göstermişti. 1900 işte şeyler bittiğinde 1950'den bir 30 yıl zaten ondan önce de biliyorsun yani kapitalizm tarihinde biraz geriye gidip bir bilgi vereyim de bunu daha önce de konuştuğumuzu hatırlıyorum ama üzerinden çok geçti. Evet, ne kadar konuşsak yeri. Thomas Piketty konuşmuştuk. Kapitalizmde şöyle bir 19. yüzyıl sanayi devrimi ve o devrimin ardından gelen hızlı sanayileşme, gelirler artışı büyük bir hem gelir eşitsizliği tabii ortaya çıkmıştı. Hem de gelir eşitsizliği demek yıllar geçtikçe eğer çok küçük bir bölümün nüfusu çok daha yüksek gelirler, büyük nüfusun büyük bölümünden çok daha yüksek gelirler kazanmaya başlarsa bu yıllar içinde tabii o gelirleri yiyemeyeceklerine göre, harcayamayacaklarına göre muazzam bir servet birikimini de aynı zamanda gündeme getiriyor. Ve eşitsizliğini tabii servet eşitsizliği gelir eşitsizliğinden daha yüksektir doğal olarak. Ve bu muazzam bir şeye gelmişti, düzeye gelmişti. Thomas Piketty gösteriyordu 19. yüzyılın işte son çeyreği, 20. yüzyılın ya tabii ilk yılları Dünya Savaşı'na kadar. Şimdi ondan sonra bununla da ilgili sonraki gelişmeler müthiş bir dünya yaşadı kapitalizm. Müthiş bir kargaşa tarihi ve kanlı bir tarih yaşadı. Birinci Dünya Savaşı, ardından Büyük Depresyon, o daha da beter hale getirdi her şeyi. Onun ardından tabii ki Nazizmin yükselişi Almanya'da. Ve nihayet İkinci Dünya Savaşı. Yani sonu kötü bitmişti o kapitalizmin, o servet eşitsizliğindeki muazzam dönem. Kötü bitmişti. Sonra unutuldu bu. Çünkü 30-40 yıl özellikle gelişmiş dünya, gelişmekte olan dünyada işte sömürgeler bitti. İyi kötü bir kalkınma başladı dünyada. Çok eşitsiz de olsa ama özellikle kapitalizmin çok gelişmiş olduğu yani zengin ülkelerde gelir eşitsizliği de düzelmişti. Bu bizim çağımızdı hatırlarsan biz. Çocuktuk, sonra ergen olduk, işte hayata atıldık. Yani tamam zengin değildik başta ama benim çocukluğumla hayata atıldığım nokta arasında dönüp baktığımda bir refah artışını görebiliyorduk. Yani araba alabiliyorduk sonuçta. Yüksek ücretlere sahip olmasak da iyi kötü bir konut sahibi olabiliyorduk. Olduk da şimdi bugünkü çağ böyle değil. Çünkü ondan sonra devran değişti kapitalizm. Yavaş yavaş gelir eşitsizliği artmaya başladı. Özellikle tabii Amerika'da başladı. Thomas Piketty bunu o %1 meselesi nüfusun nasıl bir muazzam servet birikimi başladı, nasıl eşitsizlik arttı ve bugün geldiğimiz 21. yüzyıla damgasını tekrar adeta biz şeye döndük. 19. yüzyıl sonu 20. yüzyılın başı. Şimdi tabii üstüne bir başka sorun daha eklendi. O dönemde tabii bu yoktu. Açık Radyo dinleyicilerine bunu uzun anlatmaya gerek yok. Siz her gün anlatıyorsunuz. İklim krizi. Şimdi bununla ilgili servete kısaca da değineceğim bu raporda. Rakamlar çarpıcı tabii. Ama esas Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres muazzam bir çıkış yapmış. Yani alıntı da yapmak istiyorum. Çok çarpıcı. Dolayısıyla gidişat çok kötü. Ama istersen bu servetle ilgili raporun birkaç rakamına değineyim. Lütfen. Şunu vurguluyor. Rapor şunu vurguluyor tabii. Zaten servet dağılımı çok eşitsizdi. Ama bu yeni çıkan raporda üstünde durulan, vurgulanan nokta son bir yılda diyor. 2020'den 2021'e müthiş bir şeyde zengin miktarında, ya yani süper zengin daha doğrusu diyelim, miktarında çok ciddi bir artış olmuş. Örneğin işte 50 milyon doların üstünde şeye sahip olanlar, servete sahip olan, dünyadan söz ediyoruz, 46 binden 218 bine çıkmış. Tamam, peki dolar milyonerleri de sayısı çarpıcı. 57 milyon dolar milyoneri varmış. 62 milyona çıkmış. Yani bu da olur. Neden olmuş bunlar? Onu da söylüyor. Çünkü bu pandemi şokundan sonra varlık fiyatları da, yani finansal varlıklarla, işte borsada varsa yatırımın şunda bunda, altında büyük bir artış olmuş fiyatlarında. Doğru. Bir de tabii ev fiyatları sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da ev fiyatlarında, gayrimenkul diyelim daha doğrusu, fiyatlarında büyük artışlar olmuş. Servetler de durduğu yerde artmış. Şimdi tabii bu böyle de gitmeyebilir. Çünkü bugün 2021'de, bugün dediğim dün, artmıştır fiyatlar, servetler de artmıştır. Servet dağılımı daha da eşitsiz olmuştur. Onunla ilgili de çarpıcı bir şey söyleyeyim. Orası hoşuma gitti raporun. Shorox, bu gelir eşitsizliği üzerine çok ünlü bir şeydir. Yeni metodolojiler de geliştirmiştir. O, bu Anthony Shorox, evet. Anthony Shorox. Evet, yöneticisi. Orada şeyi, yani bir fikir vermek için Açık Radyo izleyicilerine, tabii şeylere bakmışlar ülke ülke. Ortalama servetle ortanca servet dediğimiz, şimdi bunu izah edeyim, average, yani İngilizcesini de söyleyeyim de, şimdi average serveti hesaplıyorsunuz, yani nasıl hesaplıyorsunuz, işte servet tabii erişkin nüfusta, servetleri tek tek topluyorsunuz, o nüfusa bölüyorsunuz, ortalamada ne kadar servet, ortalamadaki serveti buluyorsunuz. İsviçre bir numara bunda, 700 bin dolar. Ama aynı zamanda ikinci bir şey daha var, ikinci bir açıdan bakabilirsiniz. Ortanca, yani medium servet, nüfusu, erişkin nüfusu sıralayın, bu sefer yalnız ortalama almayın, tam ortadaki, yani 100 tane kişi varsa 50. kişinin servetini. İsviçre'de o zaman 168 bine düşüyor, sıralamada da İsviçre 6'ya düşüyor. Yani o kadar kötü değil diyelim. Tabii eşitsiz ama Amerika 2 numara, 579 bin ortalama servet dolar. Yarım milyon doların üstünde. Fakat ortancanın sadece 93 bin servet medyumda, 93 bin dolar. 18. sıraya düşüyor. Yani bu yıllık gelir mi? Yok, stok bu. Gelir değil, servetlerden hep söz ediyor. Servet. Anladım. Zaten raporda tamam. Gelir yok. Pardon, tamam. Şimdi bu şu demek tabii, Amerika'da servet dağılımı İsviçre'den çok daha beter durumda. Başka ilginç bir şey daha, oradan esas şeye geçmek istiyorum. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine. Dolar milyonerleri 57 milyondan 62 milyona sayıları çıkmış. Yani 1 milyon dolar ve üstünde serveti olan. Tabii bu sayı çok yüksek gözükebilir ama dünyadan söz ediyoruz. Dünya nüfusundan. Bunun tabii ilginci, Amerika %39'u, %40'ı Amerika'da. Neredeyse yarıya yakın. Tamam, Amerika çok zenginlerle dolu. Dünya çapında zenginleri bir araya getirdiğin zaman yarıya yakını Amerikalı. Fakat Çin'de %10. Yani Çin'de %10 demek, 62 milyon olduğuna göre bunların sayısı. Demek ki 600 bin küsur Çin'de dolar milyoneri var. Yani bu da tabii Çin'le ilgili sadece not etmekle yetineyim. Çok ilginç bir ülke haline geldi. Yani kapitalist mi, komünist mi, sosyalist mi? Gelir eşitsizliği de tabii çok yüksek Çin'de. Ama servet eşitsizliği ile ilgili tabii ardında yatan gelir eşitsizliği bu duruma getirdi. Şimdi gelir eşitsizliği düzelmedikçe ya da dışarıdan bir şok gelirlere ve servete bir şey getirmedikçe, bir darbe indirmedikçe bu böyle gidecek. Nereye kadar gider onu bilmiyorum. Ama esas işte bir şey, darbenin gelme ihtimali çok yüksek. Bu darbede şu, yani içeride ihtilaller olur olmaz. Ayrı bir konu, pek yakın bir ömür gelecekte olmayacağını da söyleyebilirim. Ama başka bir darbe geliyor. Şimdi Antonio, bunu siz belki de anlattınız zaten daha önceki programlarda. Pakistan'da muazzam bir tabii felaket yaşandı. Evet. İklim krizinin bir etkisi var. Üçte biri, şunu okudum şey, üçte biri galiba sular altında mı kalmış? Böyle korkunç evet. bir şey ya. Evet, ülkenin üçte biri sular altında. 33 milyon insan evini, yerini, yurdunu terk etmek zorunda kalmış. 33 korkunç. Korkunç. Şimdi bu şey de gitmiş oraya Antonio. Ondan sonra Guterres. Onun dönüşünde orada mı verdi, dönüşte mi verdi bilmiyorum ama yani işte Birleşmiş Milletler toplantı evet, zirvesinde konuşuyor. Toplantısında söylüyor değil mi? Tamam. Evet. Yani ben onu not da ettim. Yani kendime göre de çevirdim. Sen de düzelt lütfen. Şimdi aktarıyorum çok kısaca. Şöyle diyor. Dünyamız büyük bir sorunlar yumağı içinde. In trouble'ı böyle çevirdim. Ama aslında dünya başımız belada diye de çevrilebilir. Evet. Hatta büyük belada. Hakikaten öyle. Devam ediyor. Hiç hayallere kapılmayalım. Fırtına mı denizlerdeyiz? Hayat pahalılığı krizi kapıda. Güven yok oluyor. Tabii geleceğe olan insanların duyduğu güven, hayata olan güven yok oluyor. Eşitsizlikte artış, patlama yapıyor. Explode diyor. Ve gezegenimiz yanıyor. Şimdi bu tabii muazzam bir uyarı. Tabii ilk defa bu sorunlar gündeme gelmiyor ama belli ki büyük bir endişe içinde artık yani. Bu en son okuduğunuz bölümü biz dün günün sözü olarak seçmiştik. Açık Radyo'nun internet sitesine girdiğinizde şu anda en manşette o var. Çok haklısınız. Dünyamız yanıyor. Şimdi bunun altında tabii neyi öneriyor? Peki diyeceksiniz ki tamam bunlar haklı Antonio. Peki ne öneriyor? Diyor ki bunu artık sallamayın. Şu devasa miktarlara çıktı karları şeylerin. Tam böyle demiyor da karlar da var. Exxon mesela 3 ayda 17,8 milyar dolar kar yapmış. Chevron 11,6 milyar dolar. Milyar dolarlardan söz ediyor. Kar yapmış. BP 8,5 milyar. Bunlara bir götüre şey koyun diyor. Bunları vergilendirin diyor. Bir an önce ciddi bir şey kazançlara vergi uygulayın ve buradan elde edilecek kazançları da şey etmekle, açlıkla, iklim krizinin sonuçlarıyla boğuşan yoksul ülkelere bir an önce hibe, destek şeklinde verin. Yoksa bu yanlış sönmeyecek diyor. Daha beter hale geleceğiz ve üstelik tabii neden bunlar vergilensin sadece çok yüksek kar ettikleri için değil, iklim krizinin de baş müsebbiplerinden biri oldukları için belki. Tabii şimdi bu üçüncü bir şey daha var söylediğinde şeyin Antonio'nun. Tabii buna da çok inanmıyor gibi duruyor. Çünkü dünyada diyor şey durdu diyor, yani bir yerde akıl durması var, işlemiyor şeyler, kararlar alınamıyor. Nitekim işte şeyde değil mi, İskoçya'da en son alınan kararlar işte yeniden bugün şey bu Kasım ayında galiba yeniden bir. Evet, COP26'yı diyorsunuz İskoçya'daki. Evet, orada alınan kararların işte bu Kasım'da tekrar bir toplantı varmış. Mısır'da orada Şarm el Şeyh'te COP27 olarak yapılacak, muhakkak harekete geçilmesi. Gözden geçirilecekmiş ne, ama biliniyor şimdiden ve doğrudur, kimse izlememiş doğrudur. Şimdi bir de tekrardan şeyler devreye girmeye başladı. İşte bu Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve onun sonucunda yaşananlar yüzünden yok kömüre bilmem neye tekrar. Türkiye'nin de vergi sözleri tutmadığından hemen hemen eminim, bilmiyorum rakamları ama diğerleri de pek tutmamış. Yani bu hani 1.5 derecede tutulacak, ona göre biz de bu tüketimi, fosil yakıt tüketimi şöyle sınırlayacağız, böyle azaltacağız bilmem ne. Bu yürümüyor, bu yürümüyor. Bir taraftan yangın büyüyor, felaketler, doğal felaketler büyüyor, servet dağılımı giderek kötüleşiyor. Bir başka rapor da şu an değil mi 235 tane ulusal ve işte yerel ya da uluslararası ve yerel ulusal sivil toplum örgütü bir arada bir deklarasyon vermiş. 345 milyon şu anda açlıktan ölen insan var dünyada. 345 milyon bu şey, yani bu rakamı telaffuz etmek kolay tabii. 345 milyon bu şu demek. Türkiye nüfusunun 4 katı. 4 tane Türkiye nüfusu düşünün açlıktan ölüyor. Evet. Bir de Seyfettin şeyi... Seyfettin, bir de şeyi ilave edeyim izninle, yani aynı şeyde bu zenginlerin, ultra zenginlerin servetleri rekora, yeryüzünde görülmüş en gelmiş geçmiş en evet, yüksek seviyeye ulaşırken aynı zamanda da her 4 saniyede bir kişi açlıktan ölüyor. Bu inanılmaz bir şey. Yani bu programın sonuna geldiğimizde 4 saniyede. Evet, 4 her saniye. 4 saniye, dakikada 15 kişi, saatte 900 kişi. Yani biz bu programın sonuna saat 10'da çıkarken Açık Gazete'den 1800 kişi açlıktan ölmüş olacak. Böyle bir hesapta yapılıyor artık, yapabiliyoruz maalesef yani. 75 ülkeden sivil toplum kuruluşlarının açık mektubunda da açıkça böyle 345 milyonun akut açlıkta olduğunu ve ikiye katlandığını, 2019'dan bu yana sadece 2 yıl içinde de bu rakamın ikiye katlandığını söylüyorlar. Durum vahim yani. Tabii vahim ve daha da vahim olanı bir kez daha tekrarlayalım. Buna karşı insanlık ne yapacak? Çünkü insanlık bunu ancak örgütlü bir cevap verebilir, bir konsensüsle cevap verebilir. Bu konsensüsün kararlara dönüştürülmesi için ulusal devletlerin üzerinde, sistemin de hatta kapitalist sistemin de üzerinde gerekirse aykırı kararlar alabilecek bir power'a, bir güce ihtiyaç var, bir yönetime ihtiyaç var. Ve bu yok. İşte şey de aslında bunu kastediyor. Yani tam şey demiş, İngilizce not ettim, kolosal global dysfunction. Kolosal evet, global dysfunction. Devasa yani, bir, yok. Devasa bir evet, yıkım, işlememe hali yani. İşlememe evet, hali var. İşlememe hali var. Kim bu kararları alacak ve nasıl empoze edecek? Yok böyle bir şey. İşte uluslararası toplantılarda bir araya geliyorlar. Orada da bir ilerleme oldu her şeye rağmen. Ve Avrupa'nın bastırması ve Trump'ın affedersiniz defolup gitmesi sayesinde de İskoçya'da bir ilerleme kaydedildi ama yani en azından bir kararlar, bir sözler verildi, vaatler verildi. Öyle yapacağız, böyle bu kadar indireceğiz. Onun da yürümediği galiba işte çıkıyor. Çok da şaşırtmıyor bu beni. Ne olur, nasıl bir çare bulunacak buna? Evet işte yani en azından devrimci bir çözüm. Şimdi yarın grev var. Evet. Grev var yarın. İklim grevi var. 23 Eylül'de. Bir de evet, bütün dünyada Fridays for Future'ın, yani gelecek için cumalar hareketinin öncülüğünde ama bütün iklim aktivistlerin büyük dünya çapında bir greve gitmeleri söz konusu Türkiye'de. Hatta işgaller de olacağını duyurmuştu. Bir de işgaller de olacak. Çünkü şeyler, senin de dediğin gibi Seyfettin, yani bağırdık, çağırdık, çeşitli yerlerde konuştuk, hükümet yetkilileriyle, meclislerde, belediyelerde konuştuk. Hiçbir çözüm olmadı. O zaman da okula gidip ders çalışmanın ne anlamı var? Biz de işgal edeceğiz okulları diyen başka da bir hareket var. Yani çok tehlikeli bir şeyin eşiğindeyiz. Bir de son bir şey ekleyeyim. Thomas Piketty bir İngilizce olarak da A Brief History of Equality diye çok ilginç, kapsamlı bir 300 sayfalık kitap yayınladı yeni. Daha onu görme, inceleme fırsatım olmadı ama bütün daha önceki kitaplarında özetlediği yani şeyleri, anlattığı şeyleri özet olarak veriyor. Bir uyarı da o. Evet, evet. Peki, evet, soruyu yani, bitti galiba. Evet, süremizin sonuna geldik. Vallahi yani çok teşekkür ederiz. Bunları konuşmaya, giderek daha fazla konuşmaya ve bir çeşit genç kuşaklarla birlikte eylemlere de devam etmeye en başka bir şey gelmiyor. Kolaylıklar diliyorum hepimize. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Günaydın Tuğba, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bir hafta aradan sonra buluştuk. Geçmiş olsun diyelim sana da ayrıca. Teşekkür ederim, sağ olun. Bugün ne konuşuyor Avrupa? Neler üzerine yapacağız? Bugün ne konuşuyor? Aslında son 15 gündür konuşulan bir şey. İsveç'te 11 Eylül'de seçim yapıldı ve oradan aşırı sağcılar sandıktan ikinci büyük parti olarak çıktı. Şimdi önümüzdeki pazar İtalya'da seçim yapılacak ve İtalya'da da aşırı sağcıların bu kez sandıktan birinci parti olarak çıkması ve İtalya'nın ilk kadın başbakanının vakti zamanında Mussolini hakkında gayet olumlu şeyler söylemiş olan bu partinin lideri aşırı sağcı Giorgia Meloni olması bekleniyor. Avrupa bu aşırı sağın yükselişini konuştuğu gündem maddelerinden bir tanesi bu diyebiliriz. İtalya'dan La Stampa gazetesinden bir yorum aktarayım. Şöyle diyor İtalyan yorumcu: eski kıtaya kara dalgalar vuruyor. Sağ kanat her yerde güçleniyor. Dalga İsveç'te barajları yıktı. Neo-Nazi demokratlar, tırnak içinde bu demokratlar, çok kültürlülüğün beşiğinde zafer kazandı. Ve anketler yanlış çıkmazsa İtalya, Avrupa Birliği'nin post-faşist köklerden gelen bir parti tarafından yönetilen ilk üyesi olacak diyor. İtalya'daki seçimlere bu pazar yapılacak seçimler öncesindeki duruma biraz ayrıntılı bir şekilde bakalım isterseniz. Bu İtalya'nın kardeşleri partisi, aşırı sağcı parti, ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş Mussolini'nin devamı olduğu söylenen partinin devamı, organik olarak devamı. Meloni'nin oyu, bu İtalya'nın Kardeşleri Partisi'nin oyu 4 yıl önce sadece %4'tü. Ama işte şimdi anketlere göre %25'e çıkmış durumda ve en yakın takipçisi merkez sol Demokrat Parti ile arasında 5 puanlık bir fark var. Yani biri %25, biri %20 alıyor. Ama asıl önemli olan bu İtalya'nın Kardeşleri Partisi yine sağdaki Berlusconi'nin partisi Forza Italia'yla ve Salvini'nin partisi Kuzey Ligi Partisi ile bir koalisyon oluşturuyor ve toplamda oyların %40'ı aşıyor ve böyle %40'ın üzerinde bir oy almaları durumunda da yani hem mecliste hem senatoda çok önemli bir çoğunluğu alabilecek ve önemli yasal değişiklikler yapabilecekleri söyleniyor. Bundan endişe ediyor bazı demokratlar. Avrupa'daki hani resim nasıl olacak İtalya'nın hani bu kesin görünen aşırı sağın zaferinden sonra diye bir yorum yapmış La Repubblica'dan bir yorumcu. Aşırı sağ kuzeyden güneye doğru uzanıyor. İsveç, Polonya, Macaristan ve İtalya'yı birbirine bağlayacak görünmez bir hat oluşuyor demiş buradaki yorumcu. Peki bu aşırı sağcı parti, İtalya'nın kardeşleri ve Meloni neler söylüyor seçimlerden önce? Halka ne tür vaatlerde bulunuyor diye baktığımız zaman? Yine La Repubblica'dan bir yorum aktarayım. Mitinglerde Tanrı'ya, ana vatana ve aileye seslenmek ve herkese daha az vergi, daha fazla güvenlik ve daha az göçmen vaadiyle oy toplamak gayet kolay oluyor. Cumhuriyet çatısı altında bir arada yaşama değerlerinin tehlikeye girdiğine yönelik uyarılar ise toplumun kayıtsızlığı içinde kaybolup gidiyor demiş buradaki yorumcu. Şeyi söylemek lazım, önceki seçimlerde aslında göçmenler çok öne çıkan bir meseleydi bu Salvini'yi iktidara taşıyan seçimlerde. Ama bu seçimlerde göçmenler yine göçmen karşıtlığı önemli bir tema ama o kadar en birinci pozisyonda değil. Şimdi daha ön plana çıkansa işte bu enerji fiyatlarındaki artış, enflasyon, daha çok ekonomi. Yani doğrudan ekonomi meseleleri diyebiliriz. Ama önemli bir not, Meloni'nin bu konularda böyle çok açık bir şey yok, politika önerisi yok. Daha böyle genel geçer söylüyor ama yine de oy toplamayı başarıyor. Guardian'dan bir yorum aktarayım. Şöyle demiş Guardian'daki yorumcu, Meloni en son ılımlı seçmenleri ikna edebilecek mütevazi bir imaj oluşturmak amacıyla kedi videoları ve filtreli selfie'ler paylaştı. Sert güvenlik yasalarını savunan Salvini ya da sermaye dostu sabit oranlı vergi uygulaması isteyen Berlusconi gibi müttefiklerinin aksine başat politikalarının olmaması dikkat çekici. Şimdiye kadar kampanyadaki en net tavrı yeni bölümlerinden birisinde aynı cinsiyetten anne babaların olduğu bir çizgi film Peppa Pig çizgi filminin boykotuydu. Bu çizgi filmde cinsiyet endoktrinasyonu yaptığını söyledi diyor. Yani dolayısıyla ekonomiye dair çok şey net politik önerileri yok. Genel olarak işte LGBTİ karşıtlığı, işte kutsal aileyi savunmak, tanrı, ana vatan, aile gibi temalar etrafında dönen konuşmalar yapıyor ve yani hani kendisini biraz daha merkeze çekmeye ve ılımlı bir politikacı portresi çizmeye çalışıyor diyebiliriz. Son olarak da şeyi söyleyeyim, İspanya'dan La Vanguardia gazetesinden bir yorumcu diyor ki İspanya'da ve Almanya'da geleneksel sağ aşırı sağa karşı bir baraj görevi görmeye devam edebiliyor. Ama İtalya'da muhafazakar cephede ılımlı seçenekler tükenmiş durumda. Bu Meloni, Salvini ve Berlusconi'den oluşan üç uçlu zehirli mızrağı durdurma imkanı yalnızca solun elindeydi. Ama onların da sorunu sürekli bölünerek kendilerini yok etmesi demiş. Yani dolayısıyla hani demin de söylediğim gibi tüm sol partilerin oylarını topladığınızda %25'e falan tekabül ediyor. Öte yandan bu sağcı ve aşırı sağcıların toplamı %40'ı aşıyor. İtalya'da durum böyle. Şimdi seçimden sonrası için biraz hani iyimser olmaya çalışanlar şunu söylüyor. İtalya'da koalisyonlar genellikle kısa ömürlü, ortalama 13 ay kadar sürüyor bu son dönemdeki koalisyonlar. Şimdi bu üç parti arasındaki görüş farklılıklarını da hesaba katarsak ve önümüzdeki kışın çok zor geçeceğini de hesaba katarsak, hani belki bu koalisyon baharı ya da yazı görmeyebilir diye yorumlar yapılıyor. Ama öte yandan hani İtalya bütün bu koalisyonlar arasında oradan oraya savruluyor ve bu aşırı sağın hani ilk defa bir Avrupa Birliği ülkesinde de iktidara geliyor olması, en yüksek oyu olarak ve başbakanıyla iktidara geliyor olması İtalya için hani yeni bir dip ifade ediyor şeklinde yorumlar da var. Dediğim gibi aldıkları oy oranına bağlı olarak referandumsuz anayasayı değiştirme şeyleri, imkanları olabileceği de söyleniyor. Ben de ilave edeyim izninle, bir tanesi bir şeyi tercih ediyoruz biz de işte İtalya'nın biraderleri partisi demeyi, çünkü kardeşleri deyince sanki bir eşitlikçi şey varmış gibi, oysa erkek egemen bir kelime o, İtalya'nın erkek kardeşleri yani. Düşünüyorum şimdi ama başbakan da kadın olacak. Ama Meloni de yani birader der miydi bir kadın olmasına rağmen? Adı bu. Evet, adı öyle ben, aslında. Evet, tamam. Kardeşler, biraderler yani. Brothers yani. Brothers. Sisters değil. Biraderler, sisters yok. Brothers yani. Peki. Fratelli de değil yani. Evet. Bir de Calogero Pisano vakası var. Yani şimdi atıldı aşırı sağcı siyasetçi, Hitler'i övdü aynı partiden. İşte Giorgia Meloni de bu partinin kadın lideri Meloni, modern faşist diye tanımlayanlara da teşekkür eden biriydi. Modern faşist. İltifatınız. İltifatınız Adolf Hitler'i öven paylaşımları ortaya çıktı. Ya yıllar önce çok yanlış şeyler yazdım, yanlışlıkla paylaştım, utandım, Facebook profilimi silmiştim diyor. Ama bu ifadeleri açık bir şekilde kınayan ilk kişi de benim diyor. Ama attılar partiden onu. Pisano'nun partiden uzaklaştırılması sonrasında sosyal medyada yapılan yorumlar var. İtalya'nın biraderleri gerçekten bilmiyorlar mıymış Pisano'nun faşist olduğunu? Buna inanmamızı mı istiyorlar? Kovuldu çünkü Mussolini'yi övmeyi unutmuştu gibi ifadelerde yer almış. BBC'den okumuştuk bunu da. Evet, yani merkeze yerleşmek için, hani merkezdeki seçmeni cezbetmek, onların oylarını almak için hani radikal unsurların temizlendiğini, işte hani faşizmle aralarında mesafe olduğunu falan hani böyle şeyleri söylüyorlar. Ama öte yandan hani yorumlara ve haberlere baktığınızda da bu İtalya'nın biraderleri tarafından yönetilen yerel yönetimler de gayet adımlar, antidemokratik adımlar atıldı. Mesela işte kürtaj süresinin çok sınırlandığı ya da işte mesela ben de bir video görmüştüm. Roman vatandaşı gösteriyor ya da bir göçmeni gösteriyor. İtalya'nın Biraderleri Partisi'nden yani birlikte bir yürüyor. Roman kadın, evet. Evet, bunu bir daha görmek istemiyorsanız bana oy verin diyor, evet. Mesela. Çok son derece tüyleri diken diken eden bir şey. Böyle siyaset yapıyorlar. Evet, bir yandan öyle söylemler var, bir yandan böyle pratikler var. Gerçekten endişe verici bir durum. Evet. Bu aşırı sağın yükselişine karşı en uyanık başkaldırıyı Yunanistan solu yapmıştı hatırlayacak olursanız. Altın Şafak'ın böyle bir yükseliş, oradaki faşist partinin yükselişi söz konusuydu. Kapattırdılar, bu bir suç örgütüdür diye, hatta kanıtlayarak mahkeme tabii ki kararıyla muazzam bir mücadele vermişlerdi. Başbakan olursa onun partisini mahkeme kararıyla kapatmak biraz zor olabilir İtalya'da. Neyse. Evet. Başka ne konuşuyoruz? Buradan Macaristan'a geçelim. Macaristan'da kürtaj konusunda bir düzenleme yapıldı. Buna göre kürtaj talebinde bulunan kadınlara kürtajdan önce fetüsün kalp atışların dinletilecek. Bunu dinlemeleri zorunlu olacak. Ayrıca işte bir doktor onlara işte ceninin hayati fonksiyonunun işleyişini anlatacak ve buna dair bir belge imzalayıp verecek. Kadınlar bunu imzayla alacaklar. Yani dolayısıyla bir takım böyle duygusal zorlaştırmalar yapmaya çalışıyor Viktor Orban hükümeti de orada. Macaristan medyasından bir yorum Nebzava gazetesinden şöyle: kürtaj sürecini başlatmak için bunu şart koşmak hem ağır hem de aşağılayıcı bir duygusal şantaj. Üstelik bu uydurma bir tedbir. O sırada kurulacak olası bir bağ kürtaj seçeneğinin düşünülmesine yol açan kriz durumunu ortadan kaldırmayacak. Kararnamenin tek amacı kürtaj kararını daha zor hale getirmek ve uzun vadede devletin kadın bedeni üzerindeki gücünü daha güçlü bir şekilde tesis etmek demiş. Macaristan genel olarak toplum nezdinde kürtajın tartışıldığı bir ülke değil. Toplumun üçte ikisi kürtaj yasalarının sıkılaştırılması gerektiğini düşünmüyor. Ve uygulama olarak da hani 12 haftaya kadar kürtaj yaptırılabiliyor. Dolayısıyla hani düzenlemeler de çok sıkı değil. Ama yani Orban hükümetinin siyasete ve toplumun gündemine tepeden inme bir şekilde işte kürtaj meselesini sokmaya çalıştığı ve kürtajla ilgili de böyle küçük küçük adımlarla bu şeyi daha sıkılaştıracağı söyleniyor. Hani Polonya'da durum aksi, ama Macaristan'ın böyle bir gündemi yokken hani Orban bunu bir kutuplaştırma meselesi olarak da toplumun önüne bu meseleyi atmış gibi görünüyor. Evet, yani giderek yükselen bir sağ dalganın bütün ülkeleri, hatta neonazi kimliği de belirtenlerin de artık içinde bulunduğu bir hareketin bayağı dünyadaki hoşnutsuzluğa karşı yükselmekte olduğu görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bayağı artık işaret parmağıyla Nazi işareti yapan toplantılara konuşmacı olarak katılıyor Donald Trump mesela. Ve QAnon denen neonazi faşist örgütün şarkılarını çaldırıyor, melodilerini çaldırıyor filan. Böyle de gelişmeler var yani. Evet, yani bir yandan ülke gündemleri böyle vatan, millet şeyleri içerisinde gömülmüşken bir yandan da dünyada iklim değişikliği oluyor ve dünya bir felakete doğru sürükleniyor. Bu konuda bir gelişme oldu, yani ilginç kamuoyunun gösterilen tepkileri göstermesi açısından ilginç bir gelişme olarak aktarıyorum. Fransa'nın önde gelen futbol takımı Paris Saint-Germain işte maç yapmak üzere çok yakındaki bir kent Nantes'a gitti. Ve buraya gitme trenle gittiğinizde 1 saat 56 dakika, uçakla ise 1 saat. İşte futbol takımı uçak seyahati sırasında, jet seyahati sırasında işte çekilmiş görüntülerini sosyal medyada yayınladı. Bir tweet'te işte oradan görüntüler vardı. Bunun üzerine de Fransa'daki tren işletmecisi SNCF'in üst düzey yöneticisi bunu alıntılayarak şöyle bir tweet attı. İşte trenle de gidecek olsanız 2 saatten kısa, sizin isteklerinize uyumlandırılmış hızlı tren seferi teklifimi hatırlatıyorum. Hepimizin iyiliği için. Güvenlik, hız, hizmet, eko hareketlilik konusunda hepimizin iyiliği için diye bir tweet attı. Ve SNCF mi atmış bunu? SNCF mi atmış? Evet evet, onun bir üst düzey yöneticisi. Ha, çok ilginç aslında. Bunu görmemiştik. İyi olduğu söylediğin. Peki ne cevap gelmiş? Hiçbir cevap gelmemiş ama bazı güzel gazeteciler var. Ertesi gün basın toplantısında bunu soruyorlar. İşte basın toplantısını yapan da futbol takımının teknik direktörü ve ünlü oyuncusu diyor ki işte hani böyle bir tweet atıldı. Siz ne dersiniz buna diyor. İşte oyuncu Mapape ve teknik direktör böyle bir duruyorlar, birbirlerine bakıyorlar ve sonra böyle Mbappe masaya kapaklanarak böyle kahkahalarla gülüyor. Teknik direktör de böyle hafifçe gülümsüyor falan filan. Sonra şöyle bir yanıt veriyor. Dürüst olmak gerekirse bu sabah seyahatlerimizi organize eden şirketle görüştük. Gemilerimizi karadan yürütmenin yollarına bakıyoruz diyor. Yani dalga geçiyor bu öneriyle. Ve işte bu an herkes buz kesiyor. Bu anların yer aldığı videoda hemen viral oluyor. Bir yandan işte destekçileri de var, bir yandan tepkiler de var. Ve hani ikisi gülüyorlar ve dalga geçiyorlar bu teklifle. Medyaya baktığımızda Kuzör gazetesinden bir yorumcu şöyle diyor. Takımların seyahat koşullarına ilişkin gerçeklik üzerine asgari düzeyde bile düşünme zahmetine katlanmadan ahlak nasihatleri verilmesi kabul edilemez diyor. Yani bunun hani gerçeklikten kopuk, erdemli görünmek uğruna verilen bir takım öneriler olduğunu söylüyor. Böyle düşünenler var ama buna ciddi şekilde tepkiler de var. Liberasyon gazetesinden bir yorumcu şöyle diyor. Siyasetçiler için kaçırılmayacak bir fırsat bu. Hepimizi çevresel dönüşümü daha hızlı tamamlamaya ikna edebilecek faydalı bir polemik diyor. Netice itibariyle siyasetçiler de bu tartışmanın içine katılıyorlar. İşte Paris Belediye Başkanı, Maliye Bakanı, Spor Bakanı, Başbakan'ın söylediğini aktarayım. Paris Saint-Germain ekibinin seyahatlerinde iklim konusunu da düşünmesi gerek. Ayrıca tüm lig oyuncularının iklim krizinin farkına varması gerek diye çağrıda bulunuyor. Böyle siyasetçilerin de işin içine katıldığı geniş bir tartışma olmuş oluyor. Bilmiyorum, herhalde bundan sonra böyle bir şey geldiğinde, soru geldiğinde kahkahalarla gülüp gemileri karadan yürüteceğiz demeyeceklerdir herhalde. Bu da bu zihin dönüşümünde bir çentik olarak bulunacak herhalde o basın toplantısı da. Yılın iklim futbolcusu seçiyorum Mapape'yi. Dünya adına. İklim golünü atmış oluyorlar böylece bu esprileriyle. Yalnız o zaman ben de bir espri hatırlatması yapayım. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu bir defa toplu taşımanın ne demek olduğunu öğrensinler. Hızlı tren kesinlikle toplu taşıma değildir demişti. Yani espri yaptığını düşünmek isteriz ama o pek böyle söylememişti. Evet, Mapape ile onları buluşturalım ya da Paris Saint-Germain'in teknik direktörüyle. Hoş bir koalisyon oluşuyor. Hepsini iklim kahramanları seçelim. Ama gelecek kuşaklar böyle düşünmüyorlar kesinlikle. Ne Paris Saint-Germain takımının futbolcularını Mapape başta olmak üzere, ne de Türkiye'deki bakanları. Yarın büyük grev var. Bütün uzun pandemi arasından sonra, 2,5 yıldan sonra ilk defa dünyanın çeşitli yerlerinde de iklim grevine gidilecek. Onu da hatırlatalım. Evet, peki. Tamam. Bu haftalık Eurotopics bültenlerinden de bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz Tuğba. Görüşmek üzere. Güle güle. Avrupa Ne Konuşuyor? Avrupa medyasından yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek. Evet, şimdi tekrar bizde Tuğba Tekerek'ten sonra bir Bambi 100. yılında Bambi'ye kulak verelim. Ondan sonra da 5 dakikada son özeti yaparak kapatırız. Şimdi Bambi. Evet, 100. yaş gününde Bambi, ormanda geçen bir hayat. Onu da bitirmeye yazıyoruz, bitirmek üzereyiz. Biz de bunun arkasından bugünkü Açık Gazete'yi bitirmeden bir iki küçük haber vererek bitirelim. Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına giden helikopterin düştüğü, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı haberi var T24'ten. Kastamonu'da Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek için giden yangın söndürme helikopteri Denizli'de Çardak ilçesi yakınlarında düştü. Tabii dün oldu bu. Evet, dün olmuştu. Bu yangınlar da devam ediyor. Bu haberi verememiştik. İçişleri Bakanlığı'ndan da kaza kırım deniyor. 2 Rus, 5 Türk, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 mürettebatında yaralı olduğu haberi vardı. Diğer Marmaris'teki yangınlara ve Kaş'taki henüz kontrol altına alındığına dair bir haberdi. Ben göremedim. Sen rastladın mı bilmiyorum. Yok, hayır. Şu anda öyle bir haber yok. Sebebi bilinmiyor ama kontrol etmek üzereyiz. Hemen hemen gibi bir tuhaf bir açıklama vardı. Bir basın açıklamasıyla da bitirelim. 2022 Nazım Hikmet Yaz Kampı katılımcılarından gezegenimiz için bir manifesto çıktı. Ve Van, Kilis, İstanbul, Trabzon, Konya, Ankara gibi Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen 18-25 yaş grubundaki 20 gencin katıldığı kamp, Gündüz Vassaf Adalar Vakfı ve Toplum Gönülleri Vakfı işbirliğiyle yapıldı. İğneada'da çadırlarda konakladı gençler ve Öte adı verilen ormanın içindeki yerlerinde doğaya saygı temelli, enerjisini güneşten, suyunu kaynaktan ve gıdasını kendi toprağından sağlayan alanda 9 gün boyunca Sabahattin Ali'yi de andıkları Longöz ormanlarında ağırladıkları konukları ve konukları oldu. Biz de naçizane katkıda bulunmaya çalıştık. Profesör Doktor Utku Berktaş ve Ömer Madra olarak. Ve İğneada Nazım Hikmet Kampı manifestosu yayınlandı. Üniversite birincisinde üniversite özelliği ve akademik özellik üniversitenin olmazsa olmazıdır denip tüm dünyada kabul gören Lima bildirgesiyle güvence altına alınmış haklarını barışçıl protestolarla savunan akademik çevrenin ve bildirgenin arkasındayız diyorlar. Türkiye'de üniversitelere özellik bir çerçeve yasası 40 küsur yıldır dile getirilmedi, ibret verici buluyoruz dediler. İkincisinde de iklim ve biyoçeşitlik kriziyle yüzleştiğimiz şu dönemde gezegende tüm canlılar yok oluşla karşı karşıya, yaşamı değil kendi karını düşünen dünyanın en zengin %1'lik kesimi göz göre göre bizleri, başka türleri ve gezegenimizi ölüme sürüklemektedir diyorlar. Ve sonuçta 23 Eylül Cuma, yani yarın, Fridays for Future Uluslararası Gençlik Hareketi dünyanın her yerinden gençleri iklim için okul grevine çağırıyor. Hep beraber kar değil yaşam diyelim. 23 Eylül Cuma günü bunu şekilde çağrıda bulunuyorlar. Biz de hatırlatmış olalım ve Açık Gazete'yi de bu şekilde bitirelim. Bu arada Muğla Valiliğinden şimdi gördüm ben de, açıklama gelmiş. Marmaris'teki orman yangını kontrol altına alınmış. Evet, iyi bir haber diyelim buna. Ama yangınlar, sebebi bilinmeyen yangınlar, 85 yaşında bir insanın da arıcının da tutuklanması, gözaltına alınması gibi tuhaflıklar da vardı. Kovanlarının hemen ön tarafında ateş yaktığı o bilgisini de vermişler. Hı-hı. Ama tabii bu orman yangını bundan kaynaklı mı? O henüz bilinmiyor. Bilinmiyor. Bilinebilecek mi? O da bilinmiyor. Peki bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.